فاطمه سلام الله علیها صابره بود به این مقام رسید. ما به نسبت زندگی شخصی خودمون چقدر صابریم؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. اگر فاطمی هستیم، فاطمه صبر میکند در مقابل مصائب، مشکلات، گرفتاری ها برای رضای خدا. جوان در نگاه به یه نامحرم میتونی صبر کنی یا نه؟ اگه صبر نمیکنی، چرا دل فاطمه رو میشکنی میگی فاطمه رو دوست دارم؟ آقای کاسب و تاجر در مقام استفاده مالی، اونجایی که زمینه سوء استفاده مالی و ظلم به مردم پیش می آید، می توانی صبر کنی اون چه خدا می خواد انجام بدی یا نه؟ اگر نه، چرا دم از فاطمه می زنی؟ فاطمه صابره است. خانم در شرایط مشکلات اقتصادی جامعه، اگر شوهر بیچارت میکوشد، نمیتواند به اندازه لازم برای تو امکانات فراهم کند، صبر میکنی؟ شناخت مقام فاطمه برای این است که در زندگی شما این حالت رو ایجاد کنه. بگی فاطمه جون، من دنبال شما میام، شما اونجوری صبر میکردی، من لااقل این مقدار رو صبر کنم.